Kan belenip şey suları alıp Kaytıp dile eni melleden Elikişe haman ak gülmekten Ak yavlığın şeyi beylegen İmine menile yağın İmine marışlı yağın İmine merdülü yağın İmine müstağışlı yağın Sağ isen mi minim bir gökkeyim Kükregime kuya başkayım Ağıl boylap yeri salkın şatan Kul şebekli yana yaşkayım İmine yağın İmine marışlı yağın İmine mernülü yağın İmine sağışlı yağın Kabaklana kebek bala şağın Ekrin güne eli jırlasa Uz aldıma ağır bulsa bulsan Ul şaptağı güzel şırbasa Sağışlı yağın İmine menile yağın İmine marışlı yağın İmine mernule yağın İmine sağışlı yağın İminem sağışlı yağın